hozzám bújt, az a tűz újból lángra gyújt. Tiltját nekem, fogva tart a félelem, miért jó nekik így, miért vannak ellenem? Szerelem játék, ahogyan volt úgy szép, aki nem látta, úgy sem ért. Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem. Hát szólj, hogy kell vagy nem, ez a titkos szerelem, most döntsd el, mi legyen. Nézd, ez most az első könnyen. Nézd rám, mondd, hogy mit vársz tőlem, hisz tiltott a csók, nekünk mégis megvolt, csak egy pár nap, ami rólunk szólt, a tanú csak a hold. Nem hallja más a szélbe súgott vallomást, de ha kell, majd megvédem a törékeny varást. Vigyázok rá, a szerelem elég hozzá, vele elszöknék bárhová. Miért nincs velem, ki dönti el, hogy így legyen? Hogyan rejtsem el a sebeket a szívemen? Ez meddig tart, ami jó, az miért hoz bajt? Egy szerelem dallamban loptak zajt. Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem. Hát szólj, hogy kell vagy nem, ez a titkos szerelem, most döntsd el, mi legyen. Nézd, ez most az első könnyen. Nézd rám, mondd, hogy mit vársz tőlem, hisz tiltott a csók, nekünk mégis megvolt, csak egy pár nap, ami rólunk szólt, a tanú csak a hold. Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem. Hát szólj, hogy kell vagy nem, ez a titkos szerelem, most döntsd el, mi legyen. Nézd, ez most az első könnyen. Nézd rám, mondd, hogy mit vársz tőlem, hisz tiltott a csók, nekünk mégis megvolt, csak egy pár nap, ami rólunk szólt, a tanú csak a hó.